Zoczy, suplement diety wspiera nie tylko pamięć i koncentrację, ale również zdrowy wzrok. Zawiera m.in. ekstrakt z ginkgo biloba i borówki. Bilomag plus Oczy, sprawny umysł i zdrowy wzrok. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Polski Radio, program trzeci, wtorek, 7 listopada, jest 10. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. To będzie trudne zadanie, ale liczymy na wsparcie. Minister Michał Dworczyk odniósł się do decyzji prezydenta, który premierowi Morawieckiemu powierzył misję utworzenia rządu. Bez uwolnienia zakładników nie będzie zawieszenia broni w strefie Gazy, mówi premier Izraela. Zmarł Krzysztof Jaślar, współzałożyciel kabaretu Tej, autor tekstów, reżyser. Minister w kancelarii premiera Michał Dworczyk liczy na wsparcie w tworzeniu nowego rządu ze strony polityków, którym zależy na dobru Polski. W rozmowie w programie Pierwszym Polskiego Radia minister przyznał, że stojąca przed premierem Mateuszem Morawieckim misja będzie trudna. Jeśli pan pyta o szanse na to, jakie są, aby ta misja zakończyła się powodzeniem, no to w dużej mierze zależy to też od odpowiedzialności części przedstawicieli opozycji, dlatego że jeżeli mówimy o Polsce suwerennej, jeżeli mówimy o Polsce stabilnej, to rząd Prawa i Sprawiedliwości w koalicji z jakimś koalicjantem byłby najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia naszego kraju. Liczyłem na to, że prezydent desygnuje na premiera Donalda Tuska, lidera opozycji, która w Sejmie dysponuje większością zdolną do powołania rządu, mówił w Polskim Radiu 24 senator Koalicji Obywatelskiej Kazimierz Klejna. W tej sprawie oświadczenie swoje złożyli także liderzy wszystkich innych ugrupowań, a więc tu jest sytuacja absolutnie jednoznaczna. Wydawało się więc, że tutaj powinien pan prezydent zachować się racjonalnie i zaproponować tę osobę, która ma szansę zbudowania większości w Sejmie i tworzenia rządu. Tak się nie stało. Wczoraj prezydent powierzył Mateuszowi Morawieckiemu misję sformowania nowego rządu. Jeśli ta misja się nie powiedzie, powoła na stanowisko premiera kandydata wybranego przez Sejm. We wczorajszym orędziu prezydent ogłosił też, że pierwsze posiedzenie nowego Sejmu poprowadzi poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki. To doświadczony polityk, przyznaje wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk. Doświadczenie parlamentarne, ministerialne wskazuje, że to były argumenty, które przeważyły przy tym wyborze. Jest to wybór arbitralny i czekamy na ślubowanie nas wszystkich w parlamencie, które oddamy właśnie marszałkowi seniorowi. Prezydent Andrzej Duda powiedział we wczorajszym orędziu, że zależy mu na dobrej współpracy z nowym parlamentem i Radą Ministrów, niezależnie od tego, jaka ostatecznie zostanie wyłoniona większość parlamentarna i kto utworzy rząd. Premier Izraela Benjamin Netanyahu wykluczył zawieszenie broni w strefie Gazy. W wywiadzie dla amerykańskiej telewizji ABC powiedział, że wstrzymanie działań zbrojnych oznaczałoby zwycięstwo Hamasu. Benjamin Netanyahu podkreślił, że zawieszenie broni będzie możliwe jedynie w przypadku uwolnienia zakładników przetrzymywanych przez Hamas w strefie Gazy. Nie będzie ogólnego zawieszenia broni w strefie Gazy bez uwolnienia zakładników. Będziemy umożliwiać przekazanie pomocy humanitarnej i wyjście zakładników, ale nie będzie ogólnego zawieszenia broni, bo to zniweczyłoby nasze wysiłki zmierzające do uwolnienia zakładników. Na tych przestępców z Hamasu działa tylko presja militarna. Palestyńskie Ministerstwo Zdrowia kontrolowane przez Hamas informuje, że ponad 10 tysięcy osób zginęło w Gazie od początku izraelskich nalotów. Rosja wyszła z traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie. Procedura trwała 16 lat. Ostatecznie zakończyła się tej nocy. Moskiewski reżim oświadczył, że nie widzi możliwości podtrzymywania jakichkolwiek porozumień z państwami NATO w sprawie kontroli zbrojeń. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Prowadząca agresywną wojnę przeciwko Ukrainie i okupująca część terytorium Gruzji, Rosja, zrywa kolejne porozumienia ograniczające zbrojenia oraz przeprowadzanie prób broni jądrowej. W ocenie niezależnych analityków moskiewski reżim liczy, że w ten sposób wywrze presję na państwa NATO, aby wstrzymały pomoc militarną i humanitarną dla Ukrainy. Traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie został podpisany w 1990 roku przez ówczesne państwa NATO i kraje Układu Warszawskiego. Dokument ustanawiał limity na rozmieszczenie uzbrojenia ofensywnego. Chodziło przede wszystkim o czołgi, samoloty i śmigłowce oraz wozy bojowe piechoty. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Smutna wiadomość na koniec. Nie żyje Krzysztof Jaślar, współzałożyciel kabaretu Tej, autor tekstów, reżyser. Informacje przekazał w mediach społecznościowych Zenon Laskowik. Krzysztof Jaślar urodził się w Bytomiu na początku lat 70. Laskowik zaproponował mu założenie w Poznaniu zawodowego kabaretu Tej. Pierwszy występ odbył się we wrześniu 1971 roku. Dwa lata później kabaret został wyróżniony m.in. Złotą Szpilką oraz Nagrodą Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W 1974 roku Jaślar odszedł z kabaretu Tej ze względu na problemy z cenzurą. Rozpoczął pracę w redakcji rozrywki Poznańskiego Ośrodka Telewizyjnego. Od 1977 roku wraz z Zenonem Laskowikiem zrealizował programy dla telewizji, m.in. słynny Z tyłu sklepu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest trochę chmur nad Polską, ale sporo też i błękitnego, bezchmurnego nieba. Zachmurzenie generalnie umiarkowane, lokalnie tylko może być duże i okresami opady słabego deszczu. W górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Od 7 stopni w górach, około 11 w centrum i na wybrzeżu, do 13 na Lubelszczyźnie i Dolnym Śląsku. Pięć i pół minuty po godzinie 10. To jest Trójka przed południem, trójkowy magazyn popularno-naukowy. Najnowsze badania, najnowsze odkrycia, najnowsze wynalazki. To wszystko u nas. Zapraszam na przegląd najciekawszych informacji prosto z laboratoriów naukowych Polski i świata. Witold Lazar, będziemy razem do 12. Zapraszam na drugą odsłonę naszego dzisiejszego spotkania. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wciąż bardziej bezsenna, tak bliska i cała z ust, wciąż bardziej kamienna, kiedy nie ma mnie, kiedy wyjeżdżam, kiedy wchodzę w tłum. Mam twoje dobranoc, choć tak ciężko na trasie o sen. Mam twoje dzień dobry, mam na każdy dzień, na dobre i na złe. Chodził, z kim spał, może bym był, może nie, gdyby nie ty. Samotny wśród ludzi, którzy myślą, on nigdy nie jest sam. Chce się wyrzucić, życie nudzi. Nie tylko to, że jesteś gdzieś tam. Gdyby nie ty, nie wiem jak teraz bym żył, gdzie chodził, z kim spał. Może bym był, może nie. Gdyby nie ty, nie miałbym nic. Chodził, z kim spał, może bym był, może nie. Gdyby nie ty, chodził, z kim spał. Może bym był, może nie, gdyby nie ty. Informacja, która nazywa się Lady Antebellum. Prawie kwadrans po godzinie 10. Proszę Państwa, od kilku tygodni w Trójce przed południem przybliżamy Państwu tajniki technologii 5G. W naszej redakcji zajmuje się tym Kuba Witkowski, który jest w studiu razem ze swoim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś porozmawiamy o kolejnym micie dotyczącym technologii 5G, z którym pomoże nam się rozprawić Michał Połzun, ekspert w zakresie łączności i telekomunikacji. Witam Pana. Dzień dobry. Na szczęście pandemia za nami, ale ja zapytam, przeszedł Pan COVID? Tak, przeszedłem. I co, pewnie się pan zaraził przez telefon? Pan co, mówiąc szczerze, nie wiem skąd się zaraziłem, natomiast na pewno wiem, że nie zaraziłem się przez telefon. No jak to możliwe? Przecież niektórzy twierdzą, że to jest możliwe. Zasadniczo to byłoby możliwe, gdyby na przykład osoba chora używała telefonu komórkowego i potem przekazała ten telefon komuś. Czyli powiedzmy, ja jestem zarażony, bawię się telefonem, potem daję ten telefon panu, wtedy pan również mógłby się zarazić. Natomiast jeżeli mówimy o znanym micie mówiącym, że technologia 5G jest w stanie rozprzestrzeniać koronawirusa, no to jest on całkowicie absurdalny. A skąd się wziął ten mit i na czym on polega? Podstaw jako takich nie ma. Podstawą myślę, że było to, że ktoś bardzo chciał powiązać coś z czymś. I to zawsze się, tak powiem, da znaleźć korelację, jeżeli człowiek się bardzo postara. W czasach pandemii, wiadomo, panował duży niepokój, ludzie też nie do końca rozumieli, co się dzieje, bo to była taka sytuacja pierwsza od kilkudziesięciu lat takiej ogólnoświatowej pandemii. W związku z tym starano się znaleźć przyczynę, a niektórzy stwierdzili, że pewnie jest to powiązane z siecią 5G, która mniej więcej w tym czasie również debiutowała na świecie. Czyli przesyłanie wirusów, a mówiąc szerzej, jakiejkolwiek materii ożywionej czy też nieożywionej za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych jest niemożliwe? Zapytam się w ten sposób, czy oglądał pan taki film Star Trek? No pewnie. A pamięta pan ten moment teleportacji? Tak. I to właśnie mniej więcej musiałoby tak wyglądać. Czyli nasz telefon musiałby teleportować wirusa i tamten by tak objawiał się w zupełnie innym miejscu. Ponieważ pamiętajmy o tym, że fale elektromagnetyczne to jest energia. Natomiast wirus, nawet najmniejszy, jest materią. Do tej pory człowiek jeszcze nie opanował technologii przesyłu materii za pomocą energii. Czyli co? Tak naprawdę nie bać się korzystania z telefonów, z 5G i ewentualnie co? Od czasu do czasu zdezynfekować. Dokładnie. Wytrzeć telefon raz na jakiś czas i to w zupełności powinno wystarczyć, żeby zapobiegać przenoszeniu wirusów przy pomocy telefonów komórkowych. I z tą dobrą radą zostawiamy państwa dzisiaj. Naszym gościem był Michał Połzun, ekspert w zakresie łączności i telekomunikacji. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Audycja współfinansowana z projektu Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa, realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3.4. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa, 17,5 minuty po 10. program Trzeci Polskiego Radia. Don't you judge ever my composure. Who is it? Taki tytuł? Who is it? Jak to? Kto? Michael oczywiście. To Trójka. Audycja przedpołudniowa. Zbliżamy się do 10.30. Za chwilę u nas serwis kulturalny. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Ubrania i buty marki Tex w promocji drugi tańszy produkt 50% taniej z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 10 listopada tylko w hipermarketach. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Ła! Nagły ból w jamie ustnej podczas jedzenia? To najczęściej afty lub drobne urazy. Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie. Dezaftan. Po pierwsze, Dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości, szybko niwelując ból. Po drugie, zabezpiecz aftę przed podrażnieniami. To dzięki podwójnemu działaniu. Dezaftan jest tak skuteczny. Dezaftan. Podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Wyobraź sobie sport, którym pasjonują się niemal wszyscy. Emocjonujący bardziej niż rzuty karne. Trzymający w napięciu jak gra o najwyższą stawkę. Różnorodny niczym zagrania Roberta Lewandowskiego. W tej dyscyplinie gra nigdy nie ustaje. Może toczyć się wszędzie i cieszyć każdego. A wygrana jest zawsze w zasięgu ręki. Powiesz, że taki sport nie istnieje? My odpowiemy, że znasz go doskonale. Czyż wiesz, jaki jest ulubiony sport Polaków? Odwiedź nas w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Punktualnie 10.30 na wszystkich zegarach w Polsce. Czas na serwis kulturalny. Małgorzata Łukowska. Manuskrypt z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, rysunek Melchiora Stajdla oraz 8 zabytkowych monet. To obiekty skradzione z polskich zbiorów po wojnie i w czasach współczesnych, które teraz powrócą na swoje miejsca w kolekcji. O zwrot skonfiskowanych przedmiotów starał się resort kultury. Wspomnianych 8 zabytkowych monet pochodzących z okresu od XVI do XIX wieku zaginęło z Muzeum Okręgowego w Toruniu w latach 2008-2017. Jego dyrektor Aleksandra Mierzejewska mówi, że to dla niej wyjątkowa chwila, kiedy część skradzionej kolekcji wraca na swoje miejsce. Kiedy kilka lat temu okazało się podczas inwentaryzacji w dziale numizmatyki, że brakuje kilkaset monet, nie wiedzieliśmy, że coś jest na rzeczy, że to nie jest jakieś przypadkowe zagubienie, przełożenie, przestawienie tych monet, tylko że stało się coś bardzo, bardzo złego. To, że udało się odzyskać kolejną partię znakomitych monet ze skradzionej kolekcji, to jest dla mnie coś niesamowitego. Mówiła dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu Aleksandra Mierzejewska. A dzięki staraniom Ministerstwa Kultury w ostatnich latach udało się odzyskać prawie 700 zabytkowych obiektów. A jeśli mają Państwo bagatela kilkadziesiąt milionów euro do wydania, to jeden z zabytków może trafić w Państwa ręce. I jeszcze w tym miesiącu jeden z francuskich domów aukcyjnych wystawi na licytację obraz Wierzby Giverny autorstwa Claude'a Moneta. To wyjątkowa okazja, by stać się posiadaczem obrazu właśnie tego artysty, bo jego prace rzadko kiedy należą do prywatnych kolekcjonerów. Dzieła Moneta znajdują się przede wszystkim w muzeach i to poza Francją. Z kolei o zaginionym dziele Stanisława Lema będziemy rozmawiać jeszcze dziś podczas audycji Trójka do Trzeciej. Naszym gościem będzie Michał Trusewicz, który właśnie dokonał odkrycia nieznanego dotąd wiersza Stanisława Lema. Więcej o gamie kolorowej, bo tak nazywa się to dzieło. Usłyszą Państwo chwilę po godzinie 12:00, oczywiście na naszej trójkowej antenie. A kolejny serwis kulturalny usłyszą Państwo na naszej trójkowej antenie o 14.30. Już teraz zapraszam Państwa w imieniu Małgorzaty Łukowskiej. Trójka przed południem, na zegarze za 28 minut 11.

rzepy zamiast sznurowadeł i skróty miłosne klawiatur. Krzyżówki, które już rozwiązywałem, iPhony na miejsce kwiatów i morze krawatów. Zawiązywanych na szybko, ze śladami tostów z szynką. Ze szczerym uśmiechem, który pojawił się, błysnął i zniknął. Przed południem, 21 minut, godzina 11. Proszę Państwa, ilekroć na niebie dzieje się coś ciekawego, tylekroć staram się Państwu mówić o tym w Trójce przed południem, zapraszając na kosmiczny spektakl. No a dzieje się. Dzieje się. W ubiegły weekend niemal w całej Polsce można było podziwiać spektakularne widoki na nocnym niebie. Takiej zorzy polarnej w naszym kraju nie było od 20 lat. Mamy alert zorzowy i to na terenie całego kraju. No to naprawdę niesamowite. I bardzo rzadkie, by nad Krakowem na przykład zorza była tak pięknie widoczna. Nie tylko dlatego, że to południe Polski, no ale też ze względu na światła miasta, które bardzo ograniczają widoczność, a jednak zdjęcia, które Państwo zamieszczają w internecie, zdają się potwierdzać, że zorze można zobaczyć właściwie w każdym miejscu w Polsce w tej chwili. W internecie można znaleźć także zdjęcia zorzy z takich miejsc, gdzie jeszcze rzadszym zjawiskiem jest zorza polarna, na przykład z Włoch, z Turcji, czy Grecji, czy nawet Wielkiej Brytanii. Jesteśmy w połowie cyklu maksimum aktywności słonecznej, no i w związku z tym zorza polarna będzie u nas częstym zjawiskiem w ciągu najbliższych dni, oby tylko pogoda nam dopisała i oby tylko chmury nie przesłaniały tego pięknego spektaklu, na który zapraszam Państwa na niebie. I'm gonna 16 minut, godzina 11 w Trójce przed południem. Czas teraz na wycieczkę. Tym razem zabieram Państwa w miejsce, gdzie są dwa jeziora, a pomiędzy nimi, no pewnie niektórzy będą mieli oczywiste skojarzenie, tor Formuły 1, Interlagos, São Paulo w Brazylii. Nie, aż tak daleko się nie wybieramy, zwłaszcza, że Grand Prix Brazylii za nami w miniony weekend. Dwa jeziora jednak są nadal aktualne, a pośród nich piękny park. A w tym parku zamek. Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski, czyli trójkowi specjaliści od zamków i pałaców, zabierają nas dziś do wsi Krąg w województwie zachodniopomorskim. Trójka po królewsku. Na wschód od Koszalina znajduje się wieś Krąg, a w niej jeden z największych zamków województwa zachodniopomorskiego, i to nie okrągły. Okazała budowla położona jest niezwykle malowniczo w ponad 2-hektarowym parku pomiędzy dwoma jeziorami. Należała do najważniejszych arystokratycznych rodzin na Pomorzu i dziś znajduje się w bardzo dobrym stanie. Choć obecnie bardziej przypomina pałac niż zamek, to należy pamiętać, iż jego wnętrza do dziś kryją pozostałości 15-wiecznej warowni obronnej. Pierwsza budowla obronna w stylu gotyckim w Krągu powstała prawdopodobnie około 1414 roku, o czym przypominają piwnice z zachowanymi otworami strzelniczymi we wschodniej części oraz fragmenty zamku z XV wieku, które znajdują się w południowo-wschodniej części budowli. Oficjalne informacje o zamku pochodzą z późniejszego nieco okresu. Najstarsza informacja o warowni w Krągu pochodzi z końca lat 50. XV wieku. Wówczas to miejscowe dobra należały do Antona Borna. W 1475 roku zamek wraz z okolicznymi dobrami został nadany przez księcia pomorskiego Bogusława X Adamowi Podewilsowi. Legenda rodowa mówi, że Krąg został przekazany przez księcia Adamowi za uratowanie życia w czasie konfliktu z mieszkańcami Koszalina. No, hojnie się odwdzięczył, trzeba powiedzieć. Jak wyglądał zamek w tym czasie? Zamek miał kształt wieży mieszkalnej na planie prostokąta. Budowla powstała na niewielkim wzniesieniu otoczonym fosą. W latach 80. XVI wieku Felix Podewils rozebrał wieżę, z której zostawił jedynie piwnicę i przebudował całe założenie w stylu renesansowym, dodatkowo umacniając zamek. W kolejnym wieku miały miejsce następne prace. Niecałe 100 lat później zamek ponownie przebudowano. Zlikwidowano attyki, dobudowano piętro oraz ryzalit po stronie północnej. Wówczas także powstały podwójne szczyty od strony wschodniej i zachodniej. Po rodzinie Podewilsów Krąg zmieniał swoich właścicieli. W latach 60. XIX wieku zamek przeszedł na własność rodziny von Lohn, a potem Rippenhausen, podobno w rozliczeniu za długi karciane. To właśnie za ich czasów zamek został przebudowany i powiększony. Pod koniec XIX wieku uzyskał formę, jaką możemy dziś podziwiać na miejscu. Wówczas także powstała nowa brama wjazdowa z ozdobnym murem. Możemy tutaj też powiedzieć, że zamek odwiedzało wielu ciekawych gości, a jednym z nich był w latach 30. kardynał Eugenio Pacelli, przyszły papież Pius XII. W rękach rodziny Rippenhausen Krąg pozostał już niemal do końca II wojny światowej. No a to był bardzo ciężki czas też dla tego zamku. W marcu 1945 roku zamek uległ zniszczeniu. Budowla została ostrzelona przez Rosjan, a następnie ograbiona, zdewastowana, no i spalona. To, co dało się zdemontować, padło ofiarą szabrowników. Po wojnie budowli groziła rozbiórka. Na szczęście dzięki wysiłkom konserwatora zabytków, a nawet mieszkańców, zabytek został uratowany. A co potem działo się z zamkiem? W latach 50. rozpoczęto jego powolny remont. Finansowaniem zajęło się wówczas szczecińskie przedsiębiorstwo Dróg i Mostów, które zamierzało w zamku urządzić dom wczasowy dla kadry i swoich pracowników. Potem właścicielem została gmina Polanów, która pod koniec XX wieku postanowiła sprzedać zabytek prywatnemu przedsiębiorcy. I jak się okazało, było to bardzo dobra decyzja. Zamek został odrestaurowany, no i dziś jest jednym z najpiękniejszych pomorskich zabytków. I to jest zamek Podewils w Krągu. Do niego zabrał nas dzisiaj Marek Gaworski, autor książek i przewodników. Trójka po królewsku. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low.